पंचदशी ग्रंथ में विचार चल रहा है। वाच्यार्थ जो चिदाभास है, जीव है, तो जीव के विषय में ये विचार है। तो जीव का निरूपण करने पर जीव का ज्ञान होगा, ऐसा नहीं। यहां पर जीव का निरूपण करने पर जीव का ज्ञान कराने में कोई तात्पर्य नहीं होता है ना? हाँ, ऐसा होता है। जैसे जागरण स्वप्न सुषुप्ति का विचार करने पर जागरण स्वप्न सुषुप्ति को समझने में नहीं है, तो तुरीय ब्रह्म को समझने में है कि नहीं? जगत का निरूपण करने पर जगत को जानने में तात्पर्य नहीं है। जगत का निरूपण का तात्पर्य जगत के ज्ञान में नहीं है, परमात्मा के ज्ञान में है कि नहीं? ये होता है। इसलिए कहीं भी देखो, किसी भी उपनिषद में यतो वायुमाने भूताने जानते ये न जातने जीवन्ति, तो ब्रह्म का ही निरूपण करना चाहिए ना, जगत का निरूपण क्यों करते हो? तो इसका मतलब जगत का निरूपण करने पर जगत के ज्ञान में तात्पर्य नहीं है, जिसका ज्ञान होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है उसको जानने में तात्पर्य होता है। इसको कहते हैं अध्यारोप। पहले अध्यारोप को समझोगे तब जाकर के अपवाद करके ब्रह्म को समझोगे, क्योंकि ब्रह्म निष्प्रपंच है। हो गए कि नहीं? अध्यारोप अपवादाभ्यम निष्प्रपंचम प्रपंचते। पहले अध्यारोप करना पड़ता है। जगत है अध्यारोपित, जगत है अध्यारोपित। इसी प्रकार जीव भी अध्यारोपित है। जीव भी क्या है? अध्यारोपित है। हो गए कि नहीं? तो इसलिए अध्यारोपित जगत को समझो और जीव अध्यारोपित को भी समझो। तो अध्यारोपित हो गया अंतकरण। पहले अध्यारोपित कौन होगा? अंतकरण होगा, है कि नहीं भैया? अंतकरण क्या है? अध्यारोपित। इसलिए अंतकरण में प्रतिबिंब भी क्या हो गया? अध्यारोपित हो गया। पकड़ में है कि नहीं? अरे भाई, सपनों में एक शरीर अध्यारोपित हुआ और शरीर में फिर आप क्या कर ले? मैं मोल कर ले, अध्यारोपित हुआ कि नहीं हुआ? तो किस में हो अध्यारोपित हो गए? पर्दे में हो गए, है ना? सपने का दृष्टा जो पर्दा है ना, उसमें अध्यारोपित कौन है? शरीर भी है और शरीर में आवाज भी है। हो गए कि नहीं हो गए? ऐसा समझ लो। इसलिए दोनों के दोनों नहीं छोड़ सकते। शरीर भी सपनों के दृष्टा को नहीं छोड़ सकता है और शरीर में जो प्रतिबिंबित आभास है ना, वो भी सपन दृष्टा को नहीं छोड़ सकता है कि नहीं? इसलिए प्रतिबिंब जो है सिद्धांत है ना, ज्यादा ठीक बैठता है। समझ में? इसलिए प्रतिबिंब को सिद्ध किया जा रहा है। देखो, आज वो जो कहा था अवच्छेद बाद, अरे भाई बुद्धि में एक प्रतिबिंब को क्यों मानते हो? बुद्धि में घेरा हुआ चेतन जीव हो गया। बुद्धि में घेरा हुआ चेतन मतलब बुद्धि अवच्छिन्न चेतन क्या होगा? जीव। और बुद्धि के अंदर एक चिदाभास को मानते हो प्रतिबिंब को, उसको माने क्या हो सकता है ना? तो उसका निराकरण हो गया। तो 34वां श्लोक में कहा गया, देखो कि इत्थम चिदाभासस्य, यही तो चलेगा भाई। 34 नंबर श्लोक देख लो, 34। इत्थम चिदाभासस्य अप्रयोजकताम निराकृत्य। चिदाभास हो गया जीव, है कि नहीं? चिदाभास का प्रयोजक कौन हुआ? कौन हो गया? बुद्धि प्रतिबिंबित, बुद्धि प्रतिबिंबित चेतन हुआ ना। बुद्धि प्रतिबिंबित चेतन को तो जीव को हो गया ना। इसलिए जीव भाव का हेतु क्या हो गया? बुद्धि अवचिंत, बुद्धि प्रतिबिंबित चेतन। मतलब बुद्धि में प्रतिबिंब पड़े तो उसका नाम क्या होगा? जीव, है कि नहीं भैया? हाँ, बुद्धि में यदि प्रतिबिंब पड़े तो उसका नाम क्या होगा? जीव, जानने वाला हो गया, समझ लो। बुद्धि में प्रतिबिंब पड़ा तो वो कैसा हो गया? जानने वाला हो गया कि नहीं? जानने वाला हो गया ना भैया। और जानने वाला कब होगा? कल बुद्धि होने मात्रा से नहीं होगा, बुद्धि में प्रतिबिंब हो गया ना, तब उसको कहा जाएगा, तब वो जानने वाला होगा। जानने वाला होना मतलब जीव भाव होना, होगी कि नहीं? जीव भाव का प्रयोजक कौन हो गया? बुद्धि में प्रतिबिंबित चैतन्य। और जिसमें प्रतिबिंब नहीं है वो चिदाभास का प्रयोजक होगा कि अप्रयोजक होगा? अप्रयोजक, उसको जीव नहीं कहा जाएगा, है ना? मतलब बुद्धि अवच्छिन्न चेतन होने मात्र से उसको जीव, बुद्धि से अवच्छिन्न चेतन होने मात्र से उसको जीव नहीं कहा जाएगा। आगे समझ में? हाँ बोलिए। सामान्य है, सामान्य है, मलिन नहीं है, कुछ नहीं करेगा वो, है ना? तो मूल बात को पकड़ कर रखिएगा। प्रतिबिंब बाद में प्रतिबिंब को माना जा रहा है, केवल बुद्धि मात्र को जीव नहीं कहा जा रहा है, बुद्धि में प्रतिबिंब होना चाहिए, ये है मूल बात है, ये है ना? केवल अवच्छेद होने मात्र से उसको जीव नहीं कहा जाएगा। वो तो घट भी अवच्छेद है, तो घट में भी चेतन है कि नहीं? तो बुद्धि में भी चेतन है। कल अवच्छेद मात्र से तो जीव नहीं हो सकता है, ऐसा मानेंगे तो घट भी अवच्छेद हो गया, तो उसको जीव थोड़ी कहा जाएगा। घड़े में जो चेतन है नहीं जानता है वो, प्रतिबिंब होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रतिबिंब होना चाहिए, होगी कि नहीं, ये समझना। अरे भाई वहां समझ लो ना, सपना में समझ लो, सपना में समझ लीजिए। तो आप देख रहे हो घर को, मकान को देख रहे हो, कहां पर? सपनों में। दिखने वाला हो गया मकान, हो गए कि नहीं? आप क्या हो गए? देखने वाले हो गए। आप देखने वाले कब हो गए? किसमें बैठ करके देख रहे हो? अरे भाई किसमें बैठ कर गए? अंतकरण में, अंतकरण में बैठ करके देख रहे हो। किसको देख रहे हो? मकान को। तो मकान में भी चेतन है कि नहीं? तो मकान भी आपको देख रहा है क्या? आप देख रहे हो, आप देखने वाले हो, दिखने वाला कैसे हो गए? तो देखने वाले में भी चेतन है और दिखने वाले में भी, आप समझ में कि नहीं? दोनों में भेद कैसे आ रहा है? प्रतिबिंबों को लेकर आ रहा है कि नहीं? चेतन तो दोनों में है, चेतन तो दोनों में है ना? उसमें भी कुटस्थ तो सामान्य चेतन है, इसमें भी कुटस्थ सामान्य चेतन, वो देखने वाला नहीं होता वास्तविक, और दिखने वाला भी नहीं होता, ये समझ लो। वो देखने वाला भी नहीं है और कौन नहीं है? सामान्य चेतन, सामान्य चेतन भाई, देखने वाला भी नहीं है और दिखने वाला भी नहीं। घड़े में चेतन है कि नहीं? दिखता घर दिखता है कि चेतन दिखता है? घर दिखता, आप समझ में कि नहीं बात को, है ना? दिखता तो घट है, दिखता तो घट है, लेकिन तो घट वहां पर मिथ्या है कि सत्य है? हाँ, तो बंध्या पुत्र की तरह है क्या? सत्य की तरह है ना, वो भी सत्य की तरह मालूम पड़ता है। तो सत्य की तरह क्यों मालूम पड़ता है? क्योंकि उसमें चेतन तो है। ले घटो अस्थि बोल रहे हो, क्या बोल रहे? घटो अस्थि, अहम अस्मि और घटो अस्थि। अब जागृत में लौटाओ, जागृत में हम बोलते हैं जैसे सपना की तरह कि नहीं? अहम अस्मि बोलते हो और उधर क्या बोलते हो? घटो अस्थि बोलते हो आप, बात पकड़ में आई? तो अहम अस्मि जो कहते हो और उधर क्या बोलते हो? घटो अस्थि बोलते हो, और यहाँ पर अस्मि है और उधर अस्थि, वो है कुटस्थ। क्या समय है? वो है कुटस्थ, यहाँ पर अस्मि है और उधर है ना? ये अहम अस्मि को नहीं छोड़ सकता है, अहम हो गया जीव, अहम क्या हो गया? अहम अस्मि, तो अस्मि का तादात्म्य है अहम के साथ, अस्मि कुटस्थ हो गया और अहम क्या हो गया? जीव हो गया। बात पकड़ में कि नहीं। और उधर क्या है, अस्थि हो गया कुटस्थ और घट हो गया कल्पित, अस्मि का भी तादात्म है अहम के साथ और उधर अस्थि का भी घट के है कि नहीं। तो इधर जैसे अनुभूति नहीं हो रही है और उधर भी अनुभूति नहीं हो रही है, अरे ध्यान में रखो, यही यहां पर शोधन करना है, इसी में ही शोधन करना है, अहम अस्मि और घटो अस्ति आया। तो अहम अस्मि जो कह रहे हो ना, वो अस्मि हो गया तम पदार्थ, क्या हो गया, और घटो अस्ति में अस्ति क्या हो गया, तत्पदार्थ। शोधन यहीं पर करना है, कहीं आपको हरिद्वार केदारनाथ में जाकर नहीं करना, यहीं पर करना है, प्रेमपुरी में बैठकर करना है, सही बात है कि नहीं। कहीं जाने से शोधन होगा ये भ्रांति मत करो तो अस्मि हो गया तम पदार्थ और घटो अस्थि में अस्थि क्या हो गया, तत्पदार्थ। आगे समझ में ना, हाँ। और वाच्यार्थ भी होता है, लक्षार्थ भी होता है, वाच्यार्थ भी होता है, लक्षार्थ भी होता है। यहाँ पर देखो वाच्यार्थ, हम अहम कहने से किसको समझ रहे हैं, ये अहम है ना प्रतिबिंब चेतन, इसको हम अहम समझ रहे हो, ये हो गया वाच्यार्थ, ये क्या हो गया, वाच्यार्थ हो गया है ना। तो आपको विवेक करके किसको पकड़ना है, अहम अस्मि में अस्मि को पकड़ना है, आगे कि नहीं। ये बोलता है अहम अस्मि, बालक बोल रहा है, पिता बोल रहा है अहम अस्मि कि नहीं, पत्नी बोल रहा है अहम अस्मि, अस्मि अस्मि सभी में है कि नहीं, है ना, ये अस्मि सभी में है, वो है सामान्य, वो क्या है, लक्षार्थ, वो क्या है, हाँ लक्षार्थ हो गया, लक्षार्थ हो गया कि नहीं। आप विवेक करोगे तो अस्मि रहेगा कि नहीं रहेगा, विवेक करोगे तब भी अस्मि रहेगा ना, वो शोधित हो गया, शरीर मन बुद्धि भासने पर भी मैं तो उससे अतिरिक्त हूं, संभव होगा कि नहीं होगा, विवेक करोगे तो संभव है। अस्मि मेरा स्वरूप है, अहम अस्मि में जो हूं जो बोलते हैं ना, हूं मेरा स्वरूप है, ये हो गया शोधन, को हो गया। और उधर क्या पकड़ना है, घटो अस्थि में जो अस्थि है ना वो है सत्य, और घट क्या है, कल्पित हो गया, आप एकत्व होगा कि नहीं, एकत्व तब होगा, एकत्व तब होगा, एक नहीं तो व्यापकता कैसे आएगी, हाँ व्यापकता अपना स्वरूप व्यापक है, तो व्यापकता कैसे आएगी, उधर घट को भी छोड़ोगे और इधर अहम को भी छोड़ोगे तब तो व्यापकता आएगी, है ना, ऐसा समझ लो। तो प्रतिबिंब के बिना उसको जीव नहीं कहा जाएगा, केवल बुद्धि अवच्छिन्न, बुद्धि अवच्छेद होने मात्र से उसको जीव नहीं कर सकते, ये बात आई। अब क्या बोलते हैं कि देखो, इदानीम तस्य बुद्धेः पृथक सत्वम साधयितुम पूर्व पक्षम आह, टीका पढ़ने भैया। अब क्या बोलते हैं, इदानीम तस्य बुद्धेः पृथक सत्वम, अब प्रतिबिंब भी बुद्धि से भिन्न है, क्या प्रतिबिंब, यद्यपि ध्यान में सुनिए, प्रतिबिंब यद्यपि बुद्धि में हो रहा है लेकिन प्रतिबिंब बुद्धि से भिन्न है, हो गया कि नहीं सर, इसलिए बुद्धि मात्र को जीव नहीं कहा जाएगा, बुद्धि मात्र को भी जीव नहीं कहा जाएगा, है ना, हाँ। इसलिए प्रतिबिंब यद्यपि बुद्धि में होता है लेकिन बुद्धि से वो अलग है, भिन्न है, क्योंकि ऐसा भी सिद्धांत है भैया, छड़ी विज्ञानवादी बौद्धों का है कि नहीं, बौद्धों का है, ये जो बुद्धि है ना, बुद्धि अंतकरण बुद्धि है, हाँ, इसी का ही विकार, मन का ही विकार है कि नहीं, स्वप्न में किसका विकार है, मन का ही विकार है, मन ही सब खाने वाला बन रहा है, खाने वाले के जो खाने की चीज है वो भी सब बन रहा है, इसलिए बुद्धि से कोई अतिरिक्त जीव है, तो बोलते भ्रांति हो गई उन लोगों को, इसी प्रकार शंका करते हैं कि यार बुद्धि ही जीव है, बुद्धि से अतिरिक्त कहाँ कुछ है, बुद्धि से अतिरिक्त ना कुछ जानने वाला है ना कुछ जानने का विषय है, जैसे सपना हो गया, कहते ऐसा नहीं, ये चेतन तो जीव तो बुद्धि से भिन्न है, यद्यपि बुद्धि में जीव भाव है प्रतिबिंब, लेकिन बुद्धि से प्रतिबिंब अलग है, ये कह रहे। तस्य बुद्धि पृथक सत्तम साधयितुं पूर्व पक्ष, पहले पूर्व पक्ष बता रहे। हाँ जी है, ऐसा है तो एक ही चीज है, ध्यान में रखिएगा, है ना। अंतकरण बोलते हैं पहले, मूल शब्द क्या है अंतकरण, करण मतलब साधन, पहले समझ लो करण मतलब क्या होता है साधन, है कि नहीं। तो जीव जो भोक्ता बन रहा है ना, तो भोग के लिए साधन होना चाहिए कि नहीं। साधन दो प्रकार के है, साधन क्या है दो प्रकार के, एक बाह्य है और अंदर है ना। तो बाह्य साधन कौन है, इंद्रिय कहो अथवा स्थूल शरीर कहो, ये हो गया बाह्य हो गया, हो गया कि नहीं। तो इतने मात्र से थोड़ी भोग होता है, और मन चला गया चौपाटी में, थोड़ी तुमको रूप का ज्ञान होगा रस का ज्ञान होगा, तो क्या होना चाहिए, एक अंदर भी एक साधन है कि मानना पड़ेगा ना, है ना। उसको उसका नाम क्या है अंतकरण, ऐसी एक चीज है कि वही होने पर ही चक्षुरादि के द्वारा रूपादि का ज्ञान होता है, ये मानना पड़ेगा, अनुभूति है कि नहीं। ये हर समय नहीं हो रहा है ना, आंख खुलने पर भी हर समय रूप का ज्ञान, तो इसका मतलब कोई है तो उसका नाम क्या बोल दिया अंतकरण। वो हो तो रूपादि का ज्ञान होगा, वो ना हो तो एक नाम रख दिया उसका नाम क्या है अंतकरण। पहले यहां तक समझ में आया, उसका नाम क्या कहा अंतकरण। हाँ, लेकिन हर समय एक प्रकार की अनुभूति नहीं हो रही है, हर समय एक प्रकार की अनुभूति नहीं हो रही है, इसलिए अंतकरण भी अलग अलग धर्म आ रहा है, मतलब अंतकरण का आकार अलग अलग हो रहा है, ये मानना पड़ेगा कि नहीं, हो गया ना, मानना पड़ेगा ना। और क्या, कभी जो है सृष्टि कर दिया भी परमात्मा ने, हाँ, और कभी जो है संसार को चला रहा है, और कभी क्या कर रहा है, कभी लय कर देता है, इसका मतलब उसका आकार जो है ना, उसका धर्म बदल, ये मानना पड़ेगा कि नहीं। इसलिए उसका नाम रख दिया ब्रह्मा, चला दिया तो विष्णु हो गया, और लय कर दिया तो क्या कर दे, शिव हो गए कि नहीं। हाँ भाई, कार्य को देख करके तो कारण की कल्पना करोगे ना। कार्य, इसलिए कार्य भी अलग अलग हो रहा है ना, अनुभूति है कि नहीं। हाँ, तो तुमको जाना है, थोड़ा फिर संकल्प विकल्प, जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं, खाऊं कि ना खाऊं, इतना आग्रह कर रहा है, तो खाऊं कि ना खाऊं, ये कहां पर हो रहा है, अंतकर्ण में, पहले अंतकर्ण में से बोलो। तो अंतकर्ण में जब ऐसा धर्म होगा तो उसका नाम रख दो मन, बस उस अंतकरण का नाम क्या होगा, मन हो गया। उस परमात्मा का नाम जैसे ब्रह्मा हो गया, सृष्टि कर लिया तो है कि नहीं, है ना। तो सृष्टि कर्तृत्व तो धर्म आया ना, सृष्टि कर्तृत्व तो धर्म आया तो क्या नाम बोल दिया, ब्रह्मा बोल दिया। इसी वजह संकल्प विकल्प जब होगा तो उसी अंतकरण क्या बोल दिया, एक नाम मन बोल दिया, है कि नहीं समझ में। और क्या होता है कि जब निश्चय, हम तो खाना ही है भाई, इतना आग्रह करते हैं, जाना ही है, इसको क्या बोलेंगे, निश्चय, निश्चय हो रहा है कि नहीं। तो निश्चय क्या, चक्षु से हो रहा है, अंतकरण में ही हो रहा है, तो उसका नाम क्या रख दिया, बुद्धि रख दिया, उस अंतकरण का नाम है। नाम बदल गया, नाम कब बदल गया, जब कार्य बदल गया तो नाम बदल गया, और क्या हो गया कि नहीं। अब महात्मा बन गया तो क्या नाम हो गया, जो देवानंद हो गया, कार्य नहीं बदल गया। और सीका चोटी भी फेंक दिया तो सरस्वती हो गई कि नहीं। इसी प्रकार जो संकल्प विकल्प पहले हो रहा था, अब निश्चय कर लिया तो उसका नाम क्या हो गया, बुद्धि, है कि नहीं। आज जब कल खाए हैं पिए हैं, अब स्मरण हो रहा है, तो किसमें स्मरण हो रहा है, उसी में हो रहा, अंतकरण में हो रहा है। तो स्मरण जब करने लगेगा तो उसका नाम क्या रख दिया, भाई समझने के लिए नाम रख दिया, ये समझ लो, है कि नहीं। समझने के नाम रखना पड़ता है ना, व्यवहार के लिए। तो इसलिए अंतकरण का नाम ही क्या हो गया, चित्त हो गया। स्मरण जब करने लगेगा मतलब उसमें बैठ करके जब जी स्मरण करेगा तो उसका नाम रख दिया चित्त, उस साधन का नाम रख दिया चित्त, है ना। और किसने किया ये काम, नहीं जानते हो, मैंने किया, ये बोलते कि नहीं, मैंने किया, ये मैंने होता तो नहीं होता। तो ये अहम जो हो रहा है ना, तो अहम जो स्फुरण हो रहा है, अहमम करके, ये आत्मा में हो रहा है कि अंतकरण में हो रहा है? आप समझेंगे, है ना? आत्मा में तो कोई विकार नहीं हो सकता है, वो तो फिर विनाशी हो जाएगा ना, है कि नहीं? हाँ, बस इतना है कि अंतकरण में जो मैं वृत्ति हो रही ना, आकार हो रहा अंतकरण का आकार, तो आम आम रूप से जो अनुभूति होगी तो उसका नाम क्या रख दिया अंतकरण का नाम? अहंकार। चारों का देखो अलग अलग हो रहा है कि नहीं? एक अंतकरण के ही चारों नाम हो जाते हैं अलग अलग धर्म को व्यापार को लेकर। है तो एक ही है के तो एक ही करण है अंतकरण। चार प्रकार के व्यापार ऐसी अनुभूति हो रही है, व्यवहार भाई ये अंतकरण ऐसा समझने के लिए बोल दिया नाम अलग अलग, है ना? यदि एक ही नाम रखोगे तो फिर जो है मिश्रण हो जाएगा कि नहीं? मिश्रण हो जाएगा। नाम यदि नहीं बदलोगे, है ना भाई, उनको बुला, घर का नाम मान लीजिए जो है देवदत्त था घर का नाम, तो अभी भी जो देवदत्त बोलोगे महात्मा बनने गया तो मिश्रण हो जाएगा कि नहीं? इसलिए करना पड़ता है ना, ऐसा है। एक ही अंतकरण है, अंतकरण होने से एक ही होने पर भी जो चारों कर्म अलग अलग हो रहे हैं ना, इसलिए नाम रख दिया। ये है चित्त, जो स्मरण करने लगेगा तो उसका नाम हो गया चित्त, ऐसा है। आगे चले, इसलिए पूर्व पक्ष कहता है नहीं धी भाव भावित्वा नहि धी भाव भावित्वा दाभासोस्ति धियः पृथक् दाभासोस्ति धियः पृथक् इति चेत् अल्पमेवोक्तम् इति चेत् अल्पमेवोक्तम् धीर अप्येवम स्वदेहतः धीर अप्येवम स्वदेहतः। देखो, शंका पक्षी का कहना ये है, शंका पक्षी को ये कहना है, ध्यान से समझ लीजिएगा, अरे भाई जो ज्ञान हो रहा है ना, घट ज्ञान पट ज्ञान ये जो हो रहा है, ये तो बुद्धि है बस, क्या है ना? तो बुद्धि को ही ज्ञान मान लो, बुद्धि वाला अंतकरण है कि नहीं? बुद्धि को ही ज्ञान मान लो ना, और बुद्धि को ही जानने वाला मान लो, इससे अतिरिक्त तो बुद्धि में मतलब अंतकरण में एक प्रतिबिंब पड़ता है, वही जानने वाला होता है, ऐसा मानने की क्या जरूरत है? शंका समझ में आई? पहले ये समझना पड़ता है कि यह कौन बोल रहा है, शंका पक्षी कौन बोल रहा है, उसका अभिप्राय क्या है, ये समझना पड़ता है। हर चीज ना ये ग्रंथकार लोग नहीं लिखते हैं, कुछ ना कुछ छूट जाता है, कुछ ना कुछ क्या हो जाता है, हाँ छूट जाता है ना, इसलिए तो भाई महापुरुष के मुख से ही श्रवण करना पड़ता है, है ना? ऐसा कुछ ना कुछ तो बोलने में छूटी जाता है, छूटी जाएगा, इसलिए उसका तात्पर्य को भाई महापुरुष के मुख से ही सुनना पड़ता है। तो उसका तात्पर्य जो शंका पक्षी कौन कह रहा है, शंका पक्षी यहाँ पर ये है, देखो शंका पक्षी यहाँ पर क्षणिक विज्ञानवादी, शंका पक्षी कौन है? क्षणिक विज्ञानवादी, विज्ञान से अतिरिक्त मतलब बुद्धि, है ना? बुद्धि से अतिरिक्त कुछ भी नहीं, सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, ये बोलते ना वो लोग बुद्धि के अनुजाई। जैसे दृष्टांत क्या है? स्वप्न, स्वप्न में मन से मतलब बुद्धि से कोई अतिरिक्त है? कुछ भी नहीं है, वही जानने वाला हो रहा है और वही जानने का विषय बन रहा है, तो स्वप्न में कहाँ अतिरिक्त है? बुद्धि से कोई भी अतिरिक्त नहीं। इस वक्त जागृत में भी ये विज्ञान बुद्धि, ये बुद्धि से अतिरिक्त कुछ भी नहीं, ये उनका कहना है। विज्ञानो परिणामोयम यद विकल्पो विकल्प्यते, है ना? तेना तन्नास्ति तेनेदम सर्वम विज्ञप्ति मात्रकम, ये क्षणिक विज्ञानवादी का सिद्धांत। इसलिए विज्ञान का ये परिणाम सारा विवर्त है, जैसे हाँ जैसे स्वप्न में बुद्धि का ही विवर्त है, विवर्त समझ में आता है ना, विवर्त क्या होता है ना। हाँ जैसे रस्सी का विवर्त स्वप्न ये सर्प समझ लो, इसी प्रकार सपनों में बुद्धि का ही सारा विवर्त है, मतलब बुद्धि से अतिरिक्त कुछ भी समझ में आया। इसी प्रकार जागृत में भी बुद्धि से अतिरिक्त कुछ भी नहीं, विज्ञान परिणामो यम यद विकल्पो विकल्पित, सारा जगत बुद्धि का ही विवर्त है, इससे अतिरिक्त ना कोई आत्मा है, ना कोई जो है मन है, ना घटपटादि है, ना कोई रूपादि, कुछ भी नहीं है, क्षणिक विज्ञान में देखें समझ में आया, ये उनका कहना है। इसलिए ये समझना पड़ता है कि शंका पक्षी कौन कह रहा है, क्या अभिप्राय है, ओके। इसीलिए तो कहा जाता है वेदांत क्लास जो है ना सबसे बाद में होता है, वेदांत क्लास जो है ना सबसे क्या है ऊपर है, सबसे बाद में होता है। हाँ फाइनल समझ लो, ऐसा समझ में ना फाइनल समझ लो। लेकिन यदि हम क्रम से नहीं गए हैं तो क्या करें, फिर हम सुन ही नहीं सकते बोलोगे आप, हाँ तो क्या करो, श्रद्धा रखो ना, और क्या है, महापुरुष जैसे जैसे बोलते हैं आप सुनते जाओ, ग्रहण करते जाओ, अपनी बुद्धि नहीं लगानी है, हाँ तो पकड़ में आ जाएगा वेदांत, है ना। तो शंका पक्षी कौन कह रहा है, क्षणी विज्ञान वाले बोलता है कि बुद्धि से अतिरिक्त ना कोई ज्ञान है, ना बुद्धि से अतिरिक्त कोई ज्ञाता है, ना बुद्धि से अतिरिक्त कोई ज्ञेय है, पकड़ माई। इसलिए बुद्धि ही ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय है, जैसे स्वप्न में हो गया, मन से बुद्धि से अतिरिक्त है क्या वहां पर, अंतःकरण से कोई अतिरिक्त स्वप्न में नहीं है, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय वही हो गया कि नहीं हो गया, इसी प्रकार जागृत में है ये बोलता है, पकड़ माया कि नहीं, ऐसा है ये कह रहा है। इसलिए बुद्धि में एक प्रतिबिंब होता है, हाँ, और उसको प्रकाशित करने वाला एक बिंब होता है, आप ऐसा क्यों मानते हो, फरमाया ना, ये देख लो अभी। तो कहते हैं नहीं धी भाव भावित्वाद आभासो अस्ति धीह पृथक, देखो धी भाव मतलब बुद्धि की सत्ता, मतलब बुद्धि है ना, तो धी भाव भावी, धी भावे भवतेति धी भाव भावी, मतलब बुद्धि हो तो आवास होगा, ध्यान दे रहे कि नहीं, बुद्धि हो तो जीव भाव होगा, मतलब अरे बुद्धि जब तक है जीव भाव होगा, बुद्धि नहीं है तो जीव भाव कहां पर, जीव भाव नहीं है सुसुप्ति में, क्योंकि बुद्धि नहीं है वहां पर, बुद्धि हो ना होने से जीव भाव भी नहीं हुआ, धन में है कि नहीं है, हाँ। इसलिए धियः पृथक नहीं अस्ति आवासः, और न करो, देखो धियः मतलब धी, बुद्धि से अतिरिक्त कोई आवास नहीं है, चिदावास नहीं है, प्रतिबिंब नहीं है, बुद्धि से सारा कार्य हो जाएगा, उनका कहना है, पकड़ में आ गया ना। इसलिए बुद्धि ही ज्ञाता है, बुद्धि ही ज्ञान है, और बुद्धि ही गया हुए, सिद्धांत समझ में आया, उनका पूर्व पक्ष है ये, योगाचार बोलते हैं उसको, योगाचार माध्यमिक सूत्रांतिक वैभाषिक, इतना समझ लो योगाचार विज्ञानवादी है ना। इति चेत, ऐसा यदि कहा जाए तो कहते हैं ये मत समझो, हाँ, इतने मात्र को नहीं कहा जाएगा, हाँ, केवल बुद्धि मात्र को जीव नहीं कह सकते, हो गया कि नहीं, अब बुद्धि मात्र को केवल ज्ञान भी नहीं कह सकते, समझ में आया, उसमें एक प्रतिबिंब होता है। इति चेत अल्पम, तुमने तो थोड़ा ही बोला, और भी हम उल्टा बोल देते, तुमने जो बोला है ना, हाँ, पूरा नहीं बोला है ना, पूरी बात तुमने कही नहीं। इति चेत अल्पम एव उक्तम, तुमने थोड़ा बोला है, क्या बोलना चाहिए था, धीर अपि एवं स्वदेहतः, ये देखो ऐसा होता है, पहले समझ लीजिए, एक नियम होता है, उस नियम के अनुसार कार्य कारण भाव का निश्चय होता है, कार्य कारण भाव, कार्य कारण भाव का निश्चय होता है अन्वय सहचार व्यतिरिक सहचार। नियम है अन्न सहचार व्यतिरिक सहचार जब जानते होंगे है ना, तत्सत्वे तत्सत्वम, ये अन्न सहचार, ये हो तो ये होगा, हिंदी में ये हो तो ये होगा, ऐसे में ना मिट्टी हो तो घड़ा बनेगा, मृतिका सत्वे घट सत्वम, ये होगा अन्न सहचार। सहचार ना साथ साथ रहना, सहचार क्या होता है साथ साथ रहना, मिट्टी हो तो घड़ा रहेगा, मिट्टी है ना, और व्यतिरिक्त सहचार क्या होगा, मृतिका न हो तो घट नहीं होगा, तत् असत्य तत् असत्यम, अथवा तत् अभावे तत् अभाव, ये न हो तो ये नहीं होगा, मृतिका मृतिका यदि न हो तो घट, ये व्यतिरिक्त सहचार हो गया है, हाँ बराबर ना, इसलिए मृतिका और घट में क्या हुआ, कार्य कारण भाव, घट हो गया कार्य और कारण हो गया मृत्यु, समझ में आया, इसी प्रकार पूरा पक्षी का अभिप्राय है, बुद्धि हो तो जीव भाव होगा कि नहीं, कहां पर जागृत में, और भाई दृष्टांत में बताना पड़ेगा, जागा बतानी पड़ेगी ना, अरे धूम हो तो बन्नी होते, जागा क्या है मानस पाकशाला, इसको कहते हैं दृष्टांत है ना, इसी प्रकार यहां पर भी है, बुद्धि हो तो जीव भाव होगा, कहां पर जागृत में और आय समझ में, और व्यतिरिक्त क्या होगा, बुद्धि ना हो तो जीव नहीं होगा, कहां पर नहीं होगा, सुषुप्ति में नहीं है भी, व्यतिरिक्त हो गया ये है ना, तो ठीक इसी प्रकार मिट्टी और घड़ा में कार्य कारण भाव हो गया है ना, इसलिए घट मृतिका से भिन्न नहीं है, घट मृतिका से भिन्न नहीं है, ठीक इसी प्रकार हाँ बुद्धि से प्रतिबिंब जो जीव है वो भिन्न नहीं होगा, बुद्धि हो तो जीव होता है और बुद्धि ना हो तो जीव नहीं होता है, इसलिए घट जैसे मृतिका से भिन्न नहीं है, ये तर्क हो गया ना, इसी प्रकार बुद्धि से कोई प्रतिबिंब जीव है ही नहीं भिन्न, बात पकड़ में कि नहीं, ये तर्क तो बैठ गया, कहते हैं कि यहाँ ऐसा सब जगह पर नहीं घटेगा, ऐसा सब जगह पर नहीं घटेगा है ना, तो कहां पर नहीं घटेगा, ये देव कह रहे हैं इति चेत अल्पम एव उक्तम धीर अपि एवं स्वदेहतः, हे देखो जैसे हो गया शरीर और बुद्धि है, शरीर हो तो बुद्धि रहती है, अंदर है ना, शरीर हो तो बुद्धि रहेगी, शरीर के बनाई बुद्धि रहती है नहीं रहती है, नहीं तो बुद्धि क्या करेगी शरीर के बिना, अरे भाई डिब्बे के बिना इंजन क्या करेगा, डिब्बे के बिना इंजन कुछ नहीं कर सकता है, डिब्बे हो तो इंजन रहेगा, डिब्बे ना हो तो इंजन नहीं रह सकता है, इसी प्रकार शरीर हो तो बुद्धि रहेगी और शरीर न हो तो बुद्धि है ना, तो ऐसा कभी है कि शरीर के बिना ही बुद्धि होती हो, जागृत में भी शरीर है ना और बुद्धि है, और सपनों में भी शरीर है तो बुद्धि है, ये शरीर हो तो बुद्धि हो, ये अन्न शौचार हो गया कि नहीं और शरीर न हो तो बुद्धि नहीं है, है कि नहीं समझ में, इसलिए क्या है फिर जो है तो शरीर को ही जीव मान लो, फिर क्या मान लो जैसे बुद्धि को ही तो ना प्रतिबिंब, बुद्धि हो तो प्रतिबिंब होता है, यही ना कहा भैया, और बुद्धि न हो तो प्रतिबिंब, इसलिए अगर शरीर को ही मानो फिर, ये शरीर हो तो बुद्धि और प्रतिबिंब है, शरीर न हो तो नहीं है, ये शरीर को मान लो फिर जीव, चलिए ये नियम सर्वत्र घटेगा नहीं, ये बोलते हैं देखो है ना, धीर अपि एवं स्वदेहतः, टीका थोड़ी सी देख लो, यथा मृदि सत्यमेव भवन घटः, टीका पढ़ रहे हैं भैया, जैसे मृतिका मृदि सत्याम सप्तमी, मृतिका यदि हो तो, मृतिका यदि हो तो है ना, भवन घट घट रहता है। ये कौन सा सहजार बोलेंगे, अन्न सहजार। मिट्टी हो तब तो घड़ा बनेगा ना, मिट्टी न हो तो कहाँ घड़ा बनता है। इसलिए क्या हुआ, घट नामृद विद्यते, कारण कार्य कार्य कारण से भिन्न, घट हो गया कार्य, मृत्यु का क्या हुई, कारण हो गया, है कि नहीं, ऐसा है। इसलिए मृद घट न विद्यते, इसलिए घड़ा जो है मृत्तिका से भिन्न नहीं हो सकता। तदवत इसी प्रकार पूर्व पक्षी बोलेगा कि नहीं, बुद्धि हो तो जीव होगा, बुद्धि न हो तो जीव नहीं होगा। इसलिए प्रतिबिंब जो जीव है ना, वो बुद्धि से भिन्न नहीं हो। पूर्व पक्षी समझ में आया ना, अच्छा। तब इसका उत्तर देते हैं, ठीक है। ननो एवं तरी देहादि अतिरिक्त धीरपि न सिद्धे, है ना, यदि ऐसा मानेंगे तो फिर बुद्धि को शरीर से भिन्न मत मानो। फिर आगे देखो तो उनके तर्क से उनको फंसा रहे हैं, लेकिन ऐसा होता है उनके रस्सी से उनको बांध दो, अपनी रस्सी कोई जरूरत नहीं है। यही श्रीहर्ष का कहना है, ये वितंडाबाद है ना, ये वितंडा वितंडाबाद है ना, तुम्हारी युक्ति से तुमको ही काटेंगे, हमारे पास अलग युक्ति करने की जरूरत नहीं, तुम्हारी युक्ति से तुमको ही खंडन करेंगे तुम्हारा, है ना। फिर तुम्हारा ब्रह्म कैसे सिद्ध होगा, फिर तो हमारे ब्रह्म को सिद्ध करने क्या जरूरत है, हमारा ब्रह्म तो पहले से सिद्ध है, वो तो सिद्ध ही है। लेकिन तुम जो बोल रहे हो कि पृथ्वी ऐसी होती है, जल ऐसा होता है, ये कुछ भी नहीं बनेगा, लक्षण है ही नहीं, तो क्या लक्षण बनेगा, या समझ में आया, ये कह रहे हैं तुम्हारे युक्ति से तुमको काट रहे हैं। हाँ, कि ननु एवं तरी देह अतिरिक्त धीरपि न सिद्धे, ये देखो ये शरीर हो तो बुद्धि होगी कि नहीं, और शरीर न हो तो बुद्धि कहाँ रहेगी, नहीं रह सकती है कि नहीं। इसलिए फिर जो है बुद्धि को शरीर से फिर भिन्न मत मानो, है ना, लेकिन तो मानना तो पड़ेगा तुमको। शरीर से बुद्धि को अलग मानते कि नहीं, तो हर कोई मानेगा कि शरीर ही बुद्धि, ये तो नहीं बोल सकता है कि नहीं। अच्छा, इसको कहते हैं प्रतिबंधी, इसका नाम क्या है, प्रतिबंधी। वो जैसा बोल रहा है तो अनुसार ऐसे ही बोलना है, इसका नाम क्या है, प्रतिबंधी। प्रतिबंधी विरोधी के समान उत्तर, विरोधी समान उत्तरम प्रतिबंधी। विरोधी कौन हो गया, क्षणिक विज्ञानवादी, है ना, वो जैसा कहा ऐसे ही उनके अनुसार उत्तर दो, उनकी भाषा में उत्तर दो, नहीं बोलते मैं तुम्हारी भाषा में तुमको समझाएंगे, बोलते है ना, उनकी भाषा में उत्तर देने का नाम क्या है, प्रतिबंधी। टीकाकार लिख दो प्रतिबंध्या, विरोधी समान उत्तर के द्वारा परिहार कर दिया ग्रंथकार, क्या लिखा श्लोक में, अल्पम एव उक्तम धीर अपि एवं स्वदेहत, तुमने तो थोड़ा सा ही बोला, तुम्हारे में ये दोष हो जाएगा कि जो है बुद्धि को शरीर से भिन्न नहीं मान सकते फिर तुम, क्योंकि वहां पर भी नियम घटेगा, शरीर हो तो बुद्धि होती है और शरीर न हो तो बुद्धि नहीं होती है, फिर मानो फिर शरीर से अभिन्न मानो बुद्धि को, ऐसा तो नहीं मान सकते, है ना। इसी प्रकार ये तुम युक्ति नहीं लगा सकते कि बुद्धि हो तो जीव होगा और बुद्धि न हो तो जीव नहीं होगा, इतने मात्र से बुद्धि ही जीव है ऐसा आप नहीं बोल सकते, बुद्धि में प्रतिबिंब होता है, है ना। अच्छा, निमित्त है ये, बुद्धि क्या है, जीव भाव के लिए निमित्त है, है ना, ऐसा, लेकिन बुद्धि ही जीव है ऐसा आप नहीं कह सकते। अच्छा, आगे देखो भाई, प्रतिबंधी मोचनम संकते, शंका करता है, प्रतिबंधी वाला विरोधी समान उत्तर सिद्धांति ने तो कहा है ना, उसके ऊपर ही वो फिर हटा रहा है उसको पूर्व पक्षी, सिद्धांति ने जो युक्ति बताया ना उस युक्ति को खंडन करके फिर शंका करता है, कौन, पूर्व पक्षी, ध्यान में रखिए। देहे मृतेपि बुद्धिश्चेत्, देहे मृतेपि बुद्धिश्चेत्, शास्त्रात् अस्ति तथा सति, शास्त्रात् अस्ति तथा सति, बुद्धेरन्यश्चिदाभासः, बुद्धेरन्यश्चिदाभासः, प्रवेश श्रुतिषु श्रुतः, प्रवेश श्रुतिषु श्रुतः। देखो भाई, देहे मृतेपि बुद्धिश्चेत्, ये शंका यहाँ पर है ना। वो देखो, बुद्धि से नहीं, शरीर से बुद्धि अलग है। पहले तो सिद्धांत ने कहा था कि तुमको जो है ना, बुद्धि को शरीर से अभिन्न मानना पड़ेगा, ये कहा था कि नहीं सिद्धांत ने, उसको हटा रहा है पूर्व पक्षी। कहते नहीं, ये बुद्धि तो शरीर से भिन्न है ना। युक्ति भी तो प्रत्यक्ष दिखता है कि देहे मृत्ये पे, शरीर तो छूट गया, शरीर छूट गया फिर भी बुद्धि रहती है, लेकिन दिखती है क्या बुद्धि? तो कैसे मानते हो फिर? शास्त्र बोलता है ना, शास्त्र बोलता है कि बुद्धि रहती है, तब तो गमनागमन करेगा ना। तो गमनागमन कौन करेगा? बुद्धि करेगी। हाँ, तो गांव जाते हुए किसने देखा है क्या? फिर कौन बोल रहा है? शास्त्र बोल रहा है। अब शास्त्र को मानने लगा, देखो है ना, ऐसा होता जब फंस जाता है ना, तो फिर किसको मानने लगता है? शास्त्र है कि नहीं? शास्त्र को तो मानना ही पड़ता है। देखो अंतोदगत्व है ना, शास्त्र ही प्रमाण है अदृष्ट में। देहे मृतेपि बुद्धिश्चेत्, देह तो छूट जाता है फिर भी बुद्धि रहती है, क्या प्रमाण है? शास्त्रात् अस्ति, शास्त्र बोलता है ना, शास्त्र प्रमाण है, शब्द प्रमाण है। इसलिए क्या हुआ तात्पर्य पूर्व पक्षी के अनुसार? कि शरीर से भिन्न बुद्धि है, आगे समझ में ना। हाँ, इसलिए बुद्धि ही जीव है, इसका कहना, प्रतिमा को मानने की कोई जरूरत, ये उनका कहना है पूर्व पक्षी का। तब बोलते हैं तथा सत्य, तुम तो कहते हैं कि तुमने शास्त्र को ठीक से सुना नहीं, पढ़ा नहीं, शास्त्र को तो मान लिया लेकिन शास्त्र को तुमने परंपरा से अध्ययन नहीं किया है। नहीं, आप लोग सब समझ रहे हो। तथा सत्य बुद्धेर अन्यस चिदाभास प्रवेश श्रुति सुश्रुत। देखो श्रुति बोलती है कि चिदाभास जो चेतन है ना, वो प्रवेश करता है कहाँ पर? बुद्धि में। शास्त्र ही बोल रहा है, तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्रविशत्। देखो श्रुति है कि नहीं? तत्सृष्ट्वा, परमात्मा ने बुद्धि को उत्पन्न किया, अनुप्रविश उसमें प्रवेश किया, तो प्रवेश किया हाँ, तो भिन्न प्रवेश करने वाला, जैसे प्रवेश करता है ना बुद्धि में ये घर में, अरे घर बनाया पहले तब तो पंडित को बुलाओगे ना, गृह प्रवेश करोगे, तो गृह प्रवेश करने वाला गृह से भिन्न होगा कि नहीं, है ना। इसी प्रकार बुद्धि को बनाया किसने? बनाया परमात्मा ने, है। और फिर जो प्रवेश किया तो प्रवेश करने वाला भिन्न होगा कि नहीं होगा, है ना। इसलिए बुद्धि रूपी गृह में प्रवेश करने वाला अजीव आत्मा हुआ, है ना। इसलिए बुद्धि अलग है और आत्मा अलग है ना, ये कह रहे। बुद्धिर अन्य चिदावास है, बुद्धि से अन्य कौन है? चिदावास है, जीव हो गया। तो श्रुति बोलते प्रवेश श्रुति सु, अनेक प्रकार की श्रुति, एक श्रुति नहीं है, तो श्रुति से बहुवचन सप्तमी बोचन, अनेक प्रकार की श्रुतियां है। एक थोड़ी सी देख लो, देह व्यतिरिक्तया बुद्धि है ना, शरीर से भिन्न बुद्धि है। बोले स विज्ञान होती, ये देखो विज्ञान मतलब क्या है? बुद्धि। इत्यादि श्रुतिषु सिद्धत्वात् न असत्तम इति भावः, ये पूर्व पक्षी बोलेगा है ना। इसलिए शरीर से भिन्न बुद्धि है, ननु श्रुति बला देह अतिरिक्त बुद्धि अभुपगम्यते चेत तरी, श्रुति के बल से शरीर से भिन्न बुद्धि हुई ना, पूर्व पक्षी बोलेगा है ना। हाँ, ऐसा यदि बोलोगे तो तरही प्रवेश श्रुति बलात्, जो प्रवेश को बताने वाली जो श्रुतियां है उसके अनुसार हम भी बोल रहे हैं कि बुद्धि व्यतिरिक्त चिदावास अपि अभुवपेय, बुद्धि में प्रवेश करने वाला जीवात्मा भिन्न है, श्रुति बोल रहे तत्सृष्टात्त निवहन प्रवेश है। हाँ बराबर, तो अलग होगा कि नहीं, श्रीमान जो होगा है ना वो तो घर से अलग होगा कि नहीं होगा, है ना, जो पैदा होगा वो तो घर से अलग होगा है ना। अच्छा, ये तात्पर्य हो गया कि बुद्धि अलग है, यद्यपि बुद्धि में प्रतिबिंब होता है, बुद्धि न हो तो प्रतिबिंब नहीं हो सकता है, लेकिन बुद्धि से तो प्रतिबिंब जीव भिन्न है, ये वहां सिद्ध, ये युक्ति भी है और शास्त्र तो है ही। आगे का विचार कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमेदः पूर्णात् पूर्णमदः पूर्णस्य पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति।